lesen aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Czytamy z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Od 1 do 12 wiersza. Mateusza 5, od 1 wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Was wir gelesen haben, waren die ersten 12 Verse aus der sogenannten Bergpredigt. To, co właśnie przeczytaliśmy, to było pierwszych 12 wierszy z tego tak zwanego kazania na górze. Die bis an das Ende von Kapitel 7 geht. I to kazanie jest zapisane aż do końca 7 rozdziału. Doch bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen. I nim rozpoczniemy ten właściwy temat, to kilka myśli wprowadzających. Zunächst einmal etwas zu Matthäus Evangelium. Najpierw kilka słów o Ewangelii Mateusza. Dann ein klein wenig darüber, an wen überhaupt diese Bergpredigt gerichtet ist. Potem kilka słów o tym, do kogo to kazanie na górze jest skierowane. Und dann müssen wir auch noch klären, was überhaupt mit dem Reich gemeint ist. I jeszcze będziemy musieli wyjaśnić, co ma na myśli tutaj słowo mówiąc o Królestwie. Nun ist es uns bekannt, dass wir 4 Evangelien haben. Zapewne wszyscy wiemy, że mamy 4 Ewangelie. Und dass jedes Evangelium uns den Herrn Jesus von einer anderen Seite beschreibt. I każda z tych Ewangelii przedstawia nam Pana Jezusa z innej strony. Ich meine, in Johannes haben wir den ewigen Sohn Gottes, der allwissend ist. W Ewangelii Jana mamy odwiecznego Syna Bożego, który jest wszechwiedzący. In Lukas sehen wir ihn als den vollkommenen Menschen ohne Sünde. Łukasza jako doskonały człowiek bez grzechu. In Markus als den vollkommenen Diener. Marka doskonały sługa. Also als den Diener Gottes. To znaczy jako sługa Boży. Von dem es ein herrliches Urteil am Ende dieses Buches gibt. I o nim jest to wspaniałe świadectwo na końcu tej księgi zapisane. Er hat alles sehr gut gemacht. On wszystko bardzo dobrze uczynił. Aber hier im Matthäus Evangelium, da haben wir ihn als den verheißenen König. Ale w Ewangelii Mateusza mamy go tutaj przedstawionego jako Żyda, jako tego króla zapowiedzianego. Ein Evangelium, das auch in erster Linie für die Juden geschrieben ist. Ewangelia, która w pierwszej linii jest napisana dla Żydów. Und das ist etwas, was wir ein klein wenig im Hinterkopf behalten müssen. I to jest takie coś, co powinniśmy sobie zapamiętać na czas teraz tutaj, chociażby tego rozważania. Wir haben hier den verheißenen König. Mamy tego obiecanego króla. Der von dem in diesem Evangelium etwas an die Juden geschrieben ist. O którym jest tutaj coś zapisane dla Żydów. Dieses Buch hat also einen ganz besonderen Charakter. A więc ta księga ma szczególnego rodzaju charakter. Und deswegen ist das auch das einzige Buch, wo wir die komplette Bergpredigt haben. I z tego też względu jest to jedyna księga, w której mamy zapisane kompletne kazanie na górze. Wir finden nichts davon im Johannesevangelium. Nic o tym kazaniu nie mamy w Ewangelii Jana. Wir finden vielleicht ein, zwei Ausschnitte im Markusevangelium. Jedno lub dwa urywki mamy w Ewangelii Marka. Einige Teile dieser Bergpredigt im Lukas-Evangelium. Kilka części w Ewangelii Łukasza. Aber komplett niedergeschrieben ist diese Rede nur in Markus 5, in Matthäus 5 bis 7. Ale kompletny zapis tego kazania mamy w Mateusza od 5 do 7 rozdziału. Dann müssen wir uns die Frage stellen, warum? Pytanie, dlaczego? Und dann müssen wir noch etwas wissen über den Aufbau dieses Buches. Musimy jeszcze do tego wiedzieć coś na temat budowy tej księgi. Mateusz schreibt nämlich nicht in zeitlicher Reihenfolge. Mateusz nie pisze w sposób chronologiczny. Sondern Mateusz fasst bestimmte Themen zu einzelnen Blöcken zusammen. Ale Mateusz jakby sumuje poszczególne tematy w takie, można powiedzieć, bloki. Und ein Block ist diese Bergpredigt, die erste große Rede in diesem Evangelium. Jeden właśnie takich bloków, czy takich tematów jest to kazanie na górze, pierwsza wielka taka jakby przemowa Pana, która jest jako pierwsza zapisana. Warum sage ich blockweise? Dlaczego ja to nazywam tak, tak jako bloki, określam to? Weil der Jesus diese Rede sicherlich nicht an einem Stück gehalten hat. Bo z całą pewnością Pan Jezus nie przemawiał to tak naraz, w jednym czasie, w jednym ciągu. Denn wenn wir uns diese Teile aus der Bergpredigt im Lukas-Evangelium angucken, bo gdy sobie obejrzymy te części tego kazania w Ewangelii Łukasza, dann sind sie in diesem Lukas-Evangelium an ganz verschiedenen Stellen verteilt. To tam widzimy, że są one zapisane w różnych miejscach tej Ewangelii. Und jedes Mal wird uns in Lukas sogar der Grund angegeben, warum der Herr einen Teil dieser Rede hält. I tam jest też podany w tej Ewangelii powód, dlaczego Pan Jezus wypowiada te części tego kazania na górze. All diese Begründungen fehlen hier. Tutaj nie ma tych uzasadnień. Wir haben hier eine Rede wie aus einem Guss. Tutaj mamy tą przemowę, tak jakby ona się w całości w jednym czasie odbyła. Ein anderer Block sind in diesem Buch die Gleichnisse. Innym takim blokiem w tej księdze, czy w tej Ewangelii, są podobieństwa. Und ein anderer Block behandelt seine Wunder. A inny, kolejny blok, jakby obejmuje jego cuda. Das heißt, Mateusz hat schon einen ganz besonderen Aufbau in seinem Buch. To, a widzimy z tego, że Ewangelia Mateusza ma szczególnego rodzaju budowę. Aufgeschrieben unter der Leitung des Geistes Gottes. Zapisane pod wpływem działania Ducha Świętego. Damit kommen wir eben zu dem nächsten Punkt. Für wen ist dann überhaupt diese Bergpredigt? Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Dla kogo jest to kazanie na górze zapisane? Eine Antwort finden wir direkt in den ersten zwei Versen. Tą odpowiedź mamy w pierwszych dwóch wierszach. Dort heißt es, als er die Volksmenge sah, tam jest napisane, widząc tłumy, stieg der Herr auf den Berg und setzte sich, wstąpił na górę, usiadł, und seine Jünger kamen zu ihm. Przystąpili do Niego Jego uczniowie. Und dann hält der Herr seine Rede. I wtedy Pan wypowiedział tą przemowę. Das heißt, diese Rede, die hier niedergeschrieben worden ist, ist in erster Linie einmal an seine Jünger gerichtet. A więc ta przemowa, którą tutaj mamy, jest w pierwszej kolejności skierowana do Jego uczniów. Jetzt sind natürlich mit den Jüngern nicht nur die 11 Jünger gemeint oder die 12 Jünger, die ihm nachfolgten. I teraz mówiąc o uczniach, to nie mamy tutaj na myśli tych 11 czy 12, którzy z nim chodzili, sondern mit Jünger werden all die bezeichnet, die ihm nachgefolgt sind. Ale mówiąc uczniowie, tutaj są określeni wszyscy ci, którzy za nim chodzili. Das waren sowohl Männer wie auch Frauen. To były zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Es geht hier also um solche, die Jünger Jesu waren. A więc tutaj chodzi o takich, którzy byli uczniami Jezusa. Und Jünger bedeutet nichts anderes als Schüler. Das ist bei uns so. Schüler. Gut. Echt. Po niemiecku to jest jakby dwa określenia na tych uczniów. Teraz brat użył tego określenia jako uczniowie, którzy się w szkole uczą. U nas jest to w zasadzie pod jednym hasłem, można tak powiedzieć. Es bezieht sich also auf alle, die in der Schule Gottes sind. A więc to chodzi o wszystkich, którzy są w szkole Bożej. In der Nachfolge des Herrn Jesus. Którzy naśladują Pana. Also das bedeutet, diese Verse, die wir haben, sind in erster Linie für die Jünger geschrieben, die damals lebten, oder gesagt worden, die damals lebten. A więc w pierwszej linii te słowa są zapisane dla tych uczniów, którzy ówczesnym czasie wtedy żyli. Sie sind nicht für ungläubige Menschen geschrieben, damit sie dadurch zum Glauben kommen. To nie są słowa zapisane dla ludzi niewierzących, aby oni przez te słowa uwierzyli. Und werden auch noch sehen an diesem Tage, dass es hier nicht um das Evangelium geht. Jeszcze to zobaczymy, że tutaj w tych dniach, kiedy to było to kazanie wypowiadane, nie jest myśl o Ewangelii. sondern es geht darum, wie ein Jünger, sondern es geht darum, wie ein Jünger sich hier auf dieser Erde verhalten soll. Ale tutaj jest mowa o tym, w jaki sposób uczeń Pana ma się zachowywać. Und damit können wir es anwenden auf uns. I dlatego możemy to zwrócić to, czy użyć tego dla siebie. Also noch einmal, es ist zuerst geschrieben für die Jünger damals. A więc jeszcze raz, jest to zapisane w pierwszej kolejności dla uczniów, którzy żyli razem z Panem. A wir können es beziehen auf uns heutzutage, ale możemy to też przyjąć dla siebie w dniach dzisiejszych dla nas. Wie wir in diesem Reich Gottes zu leben haben. W jaki sposób my w tym Królestwie Bożym mamy żyć. Es hat auch noch eine prophetische Bedeutung. To też ma prorockie znaczenie. Und bezieht sich auf den gläubigen Überrest während der Drangsalzeit. I dotyczy wierzącej resztki w czasie ucisku. Es geht hier nicht um das tausendjährige Friedensreich. Tutaj nie ma mowy o tysiącletnim Królestwie Pokoju. Denn da gibt es alle diese Schwierigkeiten nicht mehr, von denen wir hier noch hören werden. Bo w tym tysiącletnim Królestwie Pokoju nie będzie tych problemów i trudności, o których będziemy tutaj słyszeli. Die Jünger damals waren in einer ganz besonderen Situation. Uczniowie w tamtych czasach byli w szczególnej sytuacji. Auf der einen Seite standen sie noch auf dem Boden des Alten Testamentes. Z jednej strony oni byli na gruncie Starego Testamentu. Und für die Jünger und für all die Zuhörer aus dem Juden galt noch das Gesetz. I dla tych uczniów i dla wszystkich Żydów obowiązywał wtedy zakon. Denn Christus war noch nicht gestorben. Bo Chrystus jeszcze nie zmarł. Das heißt, wir stehen hier wirklich noch zum Teil auf alttestamentlichem Boden. A więc po części stoimy tutaj jeszcze na tym podłożu starotestamentowym. Aber trotzdem haben diese Jünger schon einen Unterschied zu den alttestamentlich Gläubigen. A pomimo tego uczniowie, jest już różnica w stosunku tych uczniów do starotestamentowych wierzących. Denn sie hatten etwas, was keiner von den Gläubigen vorher hatte. Bo oni mieli coś, czego nie miał żaden ze starotestamentowych wierzących. Sie hatten Jesus Christus bei sich. Oni mieli Jezusa Chrystusa wśród siebie. Und deswegen sehen wir, dass sie sogar Gott schon als Vater bezeichnen. I tutaj dlatego też widzimy, że oni Boga już określają jako Ojca. Auch das haben wir nicht im Alten Testament. Tego również nie mamy w Starym Testamencie. Da wird Gott zwar schon mal als Vater bezeichnet. Bóg co prawda był tam określony jako Ojciec. Aber dann als Vater eines Volkes. Ale Ojciec ludu, całego ludu. Hier dagegen als Vater einzelner Personen. A tutaj w przeciwieństwie jako Ojciec pojedynczych osób. Das war etwas Neues. To jest coś nowego. Und wir stehen nach diesem Werk vom Kreuz vollkommen in dem Genuss dieses Segens. A my po dziele Pana na krzyżu jesteśmy już w 100% w tej rozkoszy tego błogosławieństwa. Gott ist mein persönlicher und dein persönlicher Vater. Bóg jest moim, osobiście moim i twoim ojcem. Und diese Offenbarung kam erst nach der Auferstehung von Jesus Christus. I to objawienie było tak jasno przedstawione dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Also wir merken, dass wir in einer gewissen Übergangszeit sind. A więc możemy zauważyć, że tutaj jesteśmy w takim czasie przejściowym. Und das müssen wir berücksichtigen beim Verständnis dieser Verse. I musimy mieć to zawsze na uwadze, jeśli chcemy te wiersze zrozumieć. Und darum geht es hier auch nicht um die Versammlung Gottes. I dlatego też tutaj nie ma mowy o zgromadzeniu Bożym. Sondern es geht um das Reich Gottes. Ale o Królestwie Bożym. Und es geht um das Reich der Himmel. I o Królestwie Niebiańskim. Und ich will noch ganz kurz diese beiden Begriffe erklären. I bardzo krótko jeszcze te dwa pojęcia chciałbym wyjaśnić. Reich Gottes ist der übergeordnete Begriff. Królestwo Boże to jest takiego szczególnego rodzaju pojęcie. Und er beschreibt uns in erster Linie, wer herrscht. I on w pierwszej kolejności określa nam, kto panuje w tym królestwie. Und beschreibt uns einen moralisch-sittlichen Zustand. Opisuje nam moralny stan. Und das Reich Gottes begann, als Christus geboren worden ist. Królestwo Boże zaczęło się, gdy Jezus Chrystus się narodził. Denn darum heißt es im Lukas-Evangelium. Dlatego w Ewangelii Łukasza jest napisane. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oto Królestwo Boże jest pośród was. Und das Reich Gottes geht sozusagen, bis einmal diese Schöpfung zu Ende ist. Ja, bis Gott eine neue Erde machen wird. I to Królestwo będzie trwało do momentu, aż Bóg uczyni nową ziemię. Es ist sozusagen dieser Bereich, wo Jesus Christus als König herrschen und regieren wird. Więc to obejmuje jak gdyby ten obszar, w którym Jezus Chrystus będzie panował w tym królestwie. Aber was ist dann das Reich der Himmel? A teraz co jest królestwem niebiańskim, czy niebios? Es ist ein Teil aus diesem Bereich Reich Gottes. To jest jak gdyby wycinek z tego Królestwa Bożego. Und es beschreibt den Bereich, von wo aus regiert wird. I opisuje, skąd będzie w tym czasie panowanie, czy będzie zarządzanie. Und deswegen begann das Reich der Himmel nicht mit der Geburt des Herrn Jesus. I dlatego Królestwo Niebios, czy niebiańskie, nie rozpoczęło się wraz z narodzeniem Pana Jezusa, sondern erst mit seiner Himmelfahrt. Ale rozpoczęło się dopiero w momencie, gdy Pan wstąpił z powrotem do nieba. Darum heißt es im Neuen Testament, siehe, das Reich Gottes wird kommen. Das Reich der Himmel wird kommen. Dlatego w Nowym Testamencie jest napisane, oto Królestwo Niebios nadejdzie. Und als der Jesus aufgefahren ist von dieser Erde, i gdy Pan Jezus został wzięty w górę z tej ziemi, und sich jetzt im Himmel befindet, i znajduje się teraz w niebie, da ist er vom Himmel derjenige, der im Verborgenen regiert, herrscht in diesem Reich. To on jest tym, który z nieba w ukryciu panuje w tym królestwie. Und darum ist es das Reich der Himmel. I dlatego jest ono nazywane Królestwem Niebiańskim albo Królestwem Niebios. Und das wird sein Ende finden, wenn Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde. I to Królestwo zakończy się w momencie, gdy on przyjdzie, gdy Pan Jezus przyjdzie znowu na tą ziemię. Es läuft vielleicht noch in das tausendjährige Reich hinein. Być może jeszcze będzie ono trwało w czasie tysiącletniego Królestwa. Aber das tausendjährige Reich wird dann als das Reich seines Vaters bezeichnet. Ale tysiącletnie królestwo jest określane jako królestwo jego ojca. Und eben auch als sein Reich in Matthäus 11. I też jako jego królestwo w Mateusza 11. Also wir merken mit dem Ausdruck Reich ist ein Regierungsbereich gemeint, ein Königreich. A więc jeśli widzimy, jeśli jest mowa o królestwie, to jest określone, kto jest panujący w tym królestwie. Und jetzt haben wir hier diese Bergpredigt, diese Rede des Herrn Jesus. I teraz mamy to kazanie na górze, tą mowę Pana Jezusa. Und sie bezieht sich jetzt auf dieses Reich, auf die Jünger in diesem Reich. I ono zawiera, czy odnosi się do... bezieht sich auf das Reich und auf die Jünger in diesem Reich. Ono odnosi się do tego królestwa i do uczniów, którzy są w tym królestwie. Und zeigt uns ganz praktisch, wie wir uns hier verhalten sollen als Jünger des Herrn Jesus. I pokazuje nam, w jaki sposób my praktycznie mamy się zachowywać jako uczniowie Pana Jezusa. Die Bergpredigt ist auch nicht geschrieben worden, um die Welt zu verbessern. To kazanie na górze nie jest zapisane po to, by poprawiać, ulepszać czy naprawiać świat. So werden schon mal einzelne Verse daraus gerissen. I w ten sposób już próbowano wyrywać kilka pojedyncze wiersze z kontekstu. Und die Bergpredigt ist auch nicht an die Regierungen gerichtet. Kazanie na górze nie jest też skierowane do władzy. Sondern das ist das ganz Wichtige an jeden einzelnen persönlich. Ale jest to dla każdego osobiście. Skierowane do każdego osobiście. Ich werde das in den nächsten Stunden noch zeigen, dass das so ist. W następnych rozważaniach czy godzinach pokażę, że to tak jest. So, wenn wir das alles berücksichtigen, a więc jeśli teraz te wszystkie, ten wstęp cały będziemy mieli na uwadze, sind die Verse gar nicht so schwer zu verstehen, to te wiersze nie są takie trudne, by je zrozumieć. Allerdings schwer zu praktizieren. Ale bardzo trudne, by je w praktykę wprowadzić. Darauf soll es ein klein wenig jetzt in diesen nächsten Tagen gehen, um das Praktizieren von dem, was hier steht. I o tym będziemy rozważać w tych kolejnych dniach, o tej właśnie praktycznej stronie. Der erste Teil dieser Rede beschäftigt sich mit den Glückseligkeiten. Ta pierwsza część zajmuje się tymi błogosławieństwami. Zum Beispiel Vers 2, glückselig die Armen im Geiste. Vers 3. Wiersz trzeci, błogosławieni ubodzy w duchu. Oder Vers 4, glückselig die Trauernden. W zasadzie w niemieckim można by to przetłumaczyć jako błogoszczęśliwi, którzy się smucą. Was bedeutet Glückseligkeit? Co oznacza to właśnie ta błogoszczęśliwość? Nun, Glückseligkeit ist nicht irgendein Gefühl. To nie jest uczucie, czy odczucie, sondern Glückseligkeit beschreibt den Zustand eines Herzens. Ale to słowo opisuje stan serca. Und zwar solcher Herzen i takich serc, die die Gesinnung von Jesus Christus in ihrem Leben praktizieren wollen. Które chcą usposobienie Jezusa Chrystusa praktykować czy urzeczywistniać w swoim życiu. Das heißt, immer wenn die Rede hier von glückselig ist, to znaczy, że zawsze, gdy jest mowa o tej błogoszczęśliwości, dann sind damit Herzen gemeint, to mamy tutaj na myśli serca, die etwas von dem Leben des Herrn Jesus auf dieser Erde darstellen wollen. Które chcą coś z życia Pana Jezusa urzeczywistnić tutaj na tej ziemi. Es ist also keine gefühlsbetonte Sache. A więc to nie jest coś ukierunkowanego naszymi uczuciami, sondern es beschreibt Herzenszustände. Ale to opisuje stany serc. Das erste Kennzeichen, es sind solche, die sind arm im Geist. Pierwsze, ubodzy w duchu jest tutaj. Was ist damit gemeint? Co to ma na myśli, te słowa? Co mają na myśli? Ganz sicherlich nicht, wenn jemand vielleicht dumm ist. Z całą pewnością nie ma tutaj na myśli to, że ktoś jest na przykład głupi. Das ist überhaupt nicht die Bedeutung hier. To nie jest to znaczenie tutaj. Es geht hier überhaupt nicht um Intelligenz, um Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Tutaj nie ma mowy o naszej inteligencji, o zdolnościach, które Bóg nam darował. So, noch einmal, es geht um Herzenszustände. Jeszcze raz to podkreślam, chodzi tutaj o stan serc. Das heißt, das erste Kennzeichen derer, die arm im Geiste sind, a więc ten stan tych, którzy są ubodzy w duchu, das sind solche, die von sich aus nichts halten, die von sich nichts halten. To jest mowa tutaj o takich, którzy nic o sobie wielkiego nie mają, nie uważają siebie za kogoś lub że są jakimiś zacnymi. Ich will mal eine Stelle aus dem Alten Testament anführen, aus dem Psalm. Jedno miejsce do tego z psalmów. Ich denke, dieser Ausdruck erklärt, was damit gemeint ist. I myślę, że to nam wyjaśni, co jest tutaj w Ewangelii Mateusza na myśli. Psalm 34, Vers 5, 19. 19. Ich lese das mal. Ja. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. 34. Psalm, 19. Wiersz. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wir merken, da werden die zerschlagenen Geistes sind, gleichgesetzt mit denen, die zerbrochenen Herzen sind. Tutaj widzimy, że ci utrapieni na duchu są postawieni na jednym poziomie z tymi, którzy mają złamane serce. Es geht also wirklich nicht um irgend so ein Gefühl. A więc naprawdę tutaj nie chodzi o jakieś nasze uczucie czy odczucie. Es geht auch nicht um Verstand. Tu nie chodzi też o rozum. Es geht um mein Herz. Chodzi o moje serce. Und es geht um dein Herz. Chodzi o twoje serce. Und die Frage ist, pytanie brzmi, wie sieht es in unseren Herzen aus? Jak to ta sprawa wygląda w naszych sercach? Ich will mal noch eine Stelle dazu lesen, noch zwei. Nochmal aus dem Psalm zunächst. Jeszcze jedno miejsce do tego, też z psalmów. Psalm 51, Vers 19. 51, 19 wiersz. Ja. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. 51 Psalm, 19 wiersz. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, albo tak jak było w tamtym psalmie, złamany duch. Sercem skruszonym, albo też właśnie złamanym i zgnębionym nie zgardzisz Boże. Da haben wir wieder das Gleiche. Mamy tutaj to samo. Da wird der Geist und das Herz in Verbindung gebracht. Tutaj jest połączony i duch, i serce. Und diesmal werden sogar die gleichen Adjektive genommen. I tutaj są do nich przymiotniki, te same przymiotniki są użyte w stosunku do ducha i do serca. Es ist ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes Herz. Skruszone czy złamany duch i skruszone czy złamane serce. Und es ist ein zerschlagenes Herz. I też zgnębione serce dodatkowo. Es ist ein Herz, das anerkennt, dass es in sich nichts vor Gott ist. Jest to serce, które wyznaje, że samo w sobie przed Bogiem jest niczym. Und das alles das, was wir besitzen, i wszystko, cokolwiek posiadamy, das ist ein Geschenk von Gott ist. Jest podarunkiem od Boga. So die erste Frage, die wir uns alle stellen müssen. Pierwsze pytanie, które sobie musimy postawić. Habe ich persönlich ein solches Herz? Czy ja sam mam takie serce? Weißt du, es ist völlig egal, wie alt du bist, die Frage kann sich jeder stellen. Jest to zupełnie obojętne, ile mamy lat. Takie pytanie może sobie każdy z nas postawić. Und jeder sollte mal den Zustand seines Herzens überprüfen. I każdy z nas powinien badać, przetestować stan naszego serca. Ich meine, es gibt eine Grundvoraussetzung, dass das überhaupt für dich gilt. Myślę, że jest jeden taki warunek, czy to jest obowiązujące dla ciebie. Das ist, dass du ein Jünger bist. To jest to, że ty jesteś uczniem Pana. Ich sag mal, in unserer Sprache ausgedrückt. W naszym języku to się jest to wyrażone, dass du ein Kind Gottes bist. Że jest, czy jesteś albo jesteś dzieckiem Bożym. Das ist der erste Schritt, ein zerschlagenes Herz zu haben. To jest pierwszy krok, by mieć to skruszone serce. Dass ich in meiner Sündenschuld zu Gott gekommen bin. Że ja w moich grzechach przyszedłem do Boga. Und ich hoffe, dass das jeder hier getan hat. I mam nadzieję, że każdy z was tutaj to uczynił. Wie gesagt, darum geht es nicht in der Bergpredigt. I jak już powiedziane, nie chodzi tutaj o to w tym kazaniu na górze. Aber es ist die Grundlage dafür, dass du was mit der Bergpredigt anfangen kannst. Ale to jest podstawą do tego, byś ty mógł cokolwiek zacząć działać z tym kazaniem na górze. Noch eine letzte Stelle dazu aus dem Buch Jesaja. Ostatnie miejsce jeszcze do tego tematu z księgi Izajasza. Aus Jesaja 57. 57. Denn jetzt kommt die Seite Gottes. Tutaj jest ta strona Boża. Und das finde ich so gewaltig, dass Gott darauf eine Antwort gibt. I dla mnie to jest tak potężne, że Bóg daje odpowiedź na to. Und so greift Gott noch einmal dieses Wort auf, diesen zerschlagenen Geist. I Bóg tutaj podejmuje jeszcze raz to słowo, ten skruszony duch, czy złamany duch. Und dieses zerschlagene Herz. I to skruszone serce. Jesaja 57, Vers 15. 15. wiersz. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Und zu beleben der Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. 57,15 Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, albo mieszkam na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. To jest właśnie to podsumowanie wiersza trzeciego. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Błogoszczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Sag mal, glückselig diejenigen, die zerschlagenen Herzen sind. A więc błogoszczęśliwi ci, którzy są złamanego serca. Denn bei ihnen wird Gott wohnen. Bo w nich będzie mieszkał Bóg. Gar nicht so schwer zu verstehen, oder? Nie, to nie jest tak trudno zrozumieć, prawda? Aber ein echtes zerschlagenes Herz zu haben, ist so schwer zu praktizieren. Ale mieć naprawdę skruszone serce jest to trudno w praktyce urzeczywistnić. Will noch kurz ein Beispiel dazu bringen aus 1. Mose 18. Jeszcze krótko jeden przykład do tego z pierwszej Mojżeszowej 18. Vers 27. 27 wiersz. Und Abraham antwortete und sprach. Odpowiedział Abraham i rzekł: Sieh doch, ich habe mich erkühnt zu dem Herrn zu reden. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego. Und ich bin Staub und Asche. choć jestem prochem i popiołem. Hiob sagt sowas ähnliches am Ende von dem Buch Hiob. Job mówi podobne słowa pod koniec księgi Joba. Das bedeutet ein zerschlagenes Herz zu haben. Właśnie to oznacza mieć złamane, skruszone serce. Vor Gott anzuerkennen, dass ich nichts bin. Wyznać przed Bogiem, że ja nic nie znaczę. Dann kann Gott bei dir und bei mir wohnen. Wtedy Bóg może mieszkać u ciebie, czy w tobie i u mnie. Dann kann Gott dich persönlich benutzen. I wtedy Bóg może używać ciebie osobiście. Ist doch wirklich ein Grund, gleichzeitig ein glückliches Herz zu haben. I jest to też powód do tego, by mieć szczęśliwe serce. Ich möchte zu der nächsten Stelle kommen. Następne miejsce. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Błogoszczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wir müssen uns wieder fragen, worum es hier geht. Znowu stawiamy sobie pytanie, o co tu chodzi. Nun, es geht nicht darum, dass wenn jemand, dass jemand traurig ist, weil er vielleicht einen Angehörigen verloren hat. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest smutny, bo stracił kogoś z rodziny. So, noch einmal, es geht darum, wie wir uns als Gläubige in dem Reich verhalten. Ale jeszcze raz chodzi tutaj o to, jak, w jaki sposób zachowujemy się jako wierzący w tym królestwie. Und ich will auch dazu mal wieder ein Beispiel anführen, weil wir das auch mit Beispielen am besten verstehen können. Jeszcze chciałbym tutaj też przytoczyć przykład, bo na przykładach najlepiej to możemy zrozumieć. Ein solches Beispiel haben wir im Buch Nehemia. Księga Nehemiasza. Und zwar, Moment, Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 2 und 3. Drugi i trzeci wiersz. Und der König sprach zu mir, zu Nehemia, warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr. Also, ich, okay. Wir haben das ein bisschen anders. Oh. Also, warum? Nehemia ist dort war. Warum siehst du so schlecht aus? Ja, dann schreib mal lieber. Ja, das kannst du auch so machen. Ist egal. Nehemia drugi. Rozdział drugi, wiersz. Wtedy król rzekł do mnie, dlaczego tak źle wyglądasz, albo w niemieckim jest, dlaczego jesteś taki smutny? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. Also wichtig ist, in der Mitte von Vers 2 ist es nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. W niemieckim jest nie zgryzota, tylko jako smutek twojego serca. Nic to innego, jak tylko smutek twojego serca. Dann fragt der König sozusagen, warum bist du traurig? Król się pyta, dlaczego jesteś smutny? Und dann sagt Nehemia in Vers 3. I Nehemiasz odpowiada w trzecim wierszu. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt meiner Väter wüst liegt? Jakże ja nie mam być smutny, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone. Und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. A jego bramy przez ogień strawione. Nehemia war traurig. Nehemiasz był smutny. Weil die Stadt Jerusalem noch zerstört war. Bo miasto Jerozolima było zburzone. Verstehen wir, um welche Traurigkeit es hier geht? Rozumiemy, o jaki smutek jest tutaj chodzi? Es geht um die Traurigkeit über den Zustand im Volk Gottes. Jest tutaj smutek dotyczący stanu ludu Bożego. Haben wir mal darüber Trauer getragen, wie es heutzutage im Volk Gottes aussieht? Czy my kiedykolwiek smuciliśmy się z tego powodu, jak wygląda dzisiejszy lud Boży, w jakim stanie jest? Man könnte fast einen Vers aus dem Buch der Richter als Überschrift nehmen. Można by wziąć jeden wiersz jako taki tytuł z Księgi Sędziów. Ein jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Każdy czyni, co jest dobre w jego oczach. Sag mal, ist das nicht der Zustand im Volk Gottes? Powiedzcie, czy nie jest taki stan dzisiaj w ludzie Bożym? Dass es viele Gläubige gibt, die Teile aus der Bibel in Frage stellen. Że jest wielu wierzących, którzy stawiają pod znakiem zapytania różne części Słowa Bożego. Dass es heutzutage viele Gläubige gibt, die in Sünde leben. Że jest pośród nas wielu wierzących, którzy żyją w grzechu. Alleine was die Ehe anbetrifft. Choćby co się tyczy małżeństwa. Vielleicht auch was die Benutzung des Internets anbetrifft. Co się tyczy używania internetu. dass ich mir da schmutzige Bilder angucke. Gdy na przykład oglądamy jakieś złe zdjęcia. Ich könnte viele weitere Beispiele bringen. I mógłbym przytaczać wiele różnych przykładów. Wie sieht es heute im Volk Gottes aus? Jak to wygląda dzisiaj pośród ludu Bożego? Dass es hunderte von verschiedenen Gemeinden gibt. Że jest, są setki przeróżnych odłamów. Dass keine Einheit mehr zu sehen ist. Nie widać tej jedności. Wenn der Herr einmal sagt, da ist ein Leib. Bo Pan kiedyś powiedział, jest jedno ciało. Wo sehen wir heutzutage etwas davon? Gdzie widzimy coś, cokolwiek dzisiaj z tego? Haben wir schon mal Trauer darüber getragen? Czy smuciliśmy się z tego powodu? Tut uns das leid, dass der Herr dadurch verunehrt wird? Czy smuci nas to, że z tego powodu Pan jest zniesławiany? Ein Nehemia war innerlich krank, als er den Zustand des Volkes und der Stadt Jerusalem sah. Nehemiasz był wewnętrznie chory, gdy on widział ten stan ludu Bożego i stan tego miasta. Ist uns das alles egal? Czy nam jest to wszystko obojętne? Oder kommen wir auch damit zu Gott und besprechen das mit ihm? Albo czy przychodzimy z tą sprawą do Boga i omawiamy z nim to? Tragen Trauer auch über unseren persönlichen Zustand? Czy my smucimy się z powodu naszego osobistego stanu? Dann haben wir die Verheißung hier. To mamy tutaj tą obietnicę. Denn sie werden getröstet. Oni będą pocieszeni. Wir merken, worum es geht. Es geht um jeden einzelnen persönlich. Widzimy, że tutaj jest mowa o każdym z osobna. Hier wird jeder angesprochen, jeder im Reich Gottes. Każdy z tego Królestwa Bożego jest tutaj wywołany do tablicy. Hier wird jeder angesprochen, der ein Jünger ist. Każdy, kto jest uczniem. Egal ob Bruder oder Schwester. Obojętnie brat czy siostra. Hier geht's um uns persönlich. Tu chodzi o nas, o każdego osobiście. Trage ich Trauer über den Zustand im Volk Gottes. Czy ja się smucę z powodu stanu ludu Bożego? Und zwar nicht von meinem Gefühl her. I to nie chodzi o moje uczucia, sondern von meinem tiefen Herzensgrund her. Ale chodzi o mój powód, czy pobudkę głęboką płynącą z mojego serca. Möchtest du der nächsten Stelle kommen? Następne, wiesz? Glückselig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Błogosławieni cisi albo pokorni, albowiem oni posiądą ziemię. Sanftmut heißt so viel wie milde. Ta pokora to znaczy też łagodny, jako łagodni. Das ist nicht unser natürlicher Zustand. To nie jest nasz naturalny stan. Das ist etwas, was wir lernen müssen in der Schule Gottes. To jest coś, czego musimy się nauczyć w Szkole Bożej. Wie schnell ist man aufbrausend? Jak szybko my się wzburzamy? Wie schnell ist man alles andere als milde oder barmherzig? Jak szybko jest nas ten stan inny niż odwrotny do tego niż to łagodny? Barmherzig czy miłosierny? Es ist nicht einfach zu lernen, aber man kann es lernen. To nie jest proste nauczyć się tego, ale można się tego nauczyć. Wieder ein Beispiel. Ich könnte viele. Ich bringe immer nur eine Person, um zu zeigen, was das bedeutet. In dem Fall natürlich 2. Mose 2. Znowu można by przytoczyć mnóstwo przykładów, ale tylko jeden przytoczymy. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział. 2. Mose 2, Vers 12. 12 wiersz. Erstmal Vers 11 am Ende. Najpierw 11 wiersz pod koniec. Und Mose sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. Mojżesz zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Rozejrzał się więc dookoła. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. A gdy zobaczył, że właśnie nie ma nikogo wokół, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Was hat das mit unseren Versen zu tun? Co ma to do czynienia z naszymi wierszami? Wo ist denn hier Sanftmut? Gdzie tutaj jest ta pokora, cichość czy łagodność? Es ist eher Unbeherrschtheit. Tu jest raczej nieopanowanie. Wir müssen noch einen Vers lesen. Jeszcze jeden wiersz musimy przeczytać do tego. Und dann siehst du, was die Schule Gottes gemacht hat. I wtedy zobaczymy, co uczyniła Szkoła Boża. Und zwar diesmal aus dem 4. Buch Mose. Tym razem z 4. Księgi Mojżeszowej. Aus 4. Mose 12. 12. Rozdział. 4. Mose 12, Vers 3. Trzeci wiersz. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Wie kann Gott so etwas schreiben über Mose? Jak Bóg mógł zapisać takie słowa o Mojżeszu? Der vorher einen Mann erschlagen hatte. O kimś, kto wcześniej zabił człowieka. Mose war jahrelang in der Schule Gottes. Mojżesz przez dziesiątki lat był w Szkole Bożej. Wir merken, was die Schule Gottes aus ihm gemacht hat. I widzimy, co uczyniła z niego Szkoła Boża. Aus diesem Mann, der einen erschlug, z tego człowieka, który kiedyś kogoś zabił, wurde der sanftmütigste Mann auf dieser Erde. Stał się najskromniejszy, najłagodniejszy człowiek na ziemi. Das ist Lektion Nummer 3, was wir hier lernen müssen. To jest lekcja numer 3, którą musimy tutaj odrobić. Wir brauchen ein solches zerschlagenes Herz. Potrzebujemy skruszone serce. Wir brauchen ein Herz, das Trauer trägt über den Zustand um uns herum. Potrzebujemy serce, które smuci się z powodu stanu wokół nas. Wir brauchen ein Herz, das sich formen lässt durch Gott. Potrzebujemy serca, które da się uformować przez Boga. Und das ist glückselig die Sanftmütigen. I to jest właśnie błogoszczęśliwi cisi albo pokorni. Und dann heißt es etwas weiter, denn sie werden das Land erben. Albowiem oni posiądą ziemię. Siehst du, jeder Segen, den es gibt, a więc każde błogosławieństwo, które jest dostępne, ist immer ein Geschenk Gottes. Jest zawsze prezentem Bożym. Denn es heißt hier nicht, er wird aufgrund seiner Sanftmut das Land sich verdienen. Bo tu nie jest napisane, że na podstawie swojej skromności zasłuży sobie na ziemię. Sondern er wird dieses Land erben von Gott geschenkt bekommen. On tutaj posiądzie ziemię, otrzyma ją jako podarunek od Boga. Wieder eine schöne Sichtweise auf die Belohnung, die wir kriegen. Znowu piękny sposób przedstawienia tej nagrody, jaką otrzymamy. Verdient haben wir das alles nicht. Bo my nic z tych rzeczy nie, na nic z tych rzeczy nie zasłużyliśmy. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Błogoszczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Weißt du, das zeigt dir zum einen, dass es auf dieser Erde Ungerechtigkeit gibt. To nam pokazuje, że na tej ziemi jest niesprawiedliwość. Soll ich dir mal eine Stelle aus den Evangelien lesen, wo wir merken, dass es wirklich zur Zeit des Herrn Jesus die größte Ungerechtigkeit gab? Czy mam wam przeczytać miejsce z Ewangelii, w którym jest napisane o tej największej niesprawiedliwości, jaka kiedykolwiek miała miejsce? Können wir Matthäus 27 gehen? Możemy przejść do Mateusza 27. Nur zwei Teilverse. Tylko dwie części wiersza. Vers 24 am Ende. 24 pod koniec. Da geht es um Pilatus. Tutaj jest mowa o Piłacie. Der sagt, który mówi: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Vers 26. 26. Jesus aber ließ er Pilatus geißeln. A Jezusa po ubiczowaniu wydał Piłat na ukrzyżowanie. Gibt es eine größere Ungerechtigkeit? Czy jest większa niesprawiedliwość? Da steht vor dir jemand, von dem du sagen musst, diese Person ist vollkommen gerecht. Stoi przed tobą ktoś, o kim musisz powiedzieć, ten człowiek jest doskonale sprawiedliwy. Und eine Minute später lässt du ihn auspeitschen. A minutę później wydajesz go na ubiczowanie. Das ist Ungerechtigkeit. To jest właśnie niesprawiedliwość. Das ist Ungerechtigkeit, die in dieser Welt ist. To jest ta niesprawiedliwość, która jest na tym świecie. So Herzen können wir manchmal auch haben. Tak i my możemy mieć takie nastawienie. Bo du redest vielleicht in einer Minute positiv über einen anderen Bruder. Może teraz mówisz pozytywnie o jednym bracie. Und eine Minute später denkst du das Schlechteste über ihn. A minutę później myślisz najgorsze rzeczy o nim. Das ist Ungerechtigkeit. To jest właśnie niesprawiedliwość. Es ist Ungerechtigkeit in dieser Welt. jest dużo tej niesprawiedliwości w tym świecie. Wir brauchen nur die Apostelgeschichte zu lesen. Wystarczy, że przeczytamy sobie Dzieje Apostolskie. Darum sagte Herr Jesus hier in Matthäus 5. Dlatego tutaj Pan Jezus mówi w Mateusza, 5 rozdział. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Błogoszczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Die sich danach sehnen, das heißt ja hungern und dürsten, dass wirklich eine praktische Gerechtigkeit da ist. A więc tutaj jak jest pragną, to gdzie jest ta praktyczna sprawiedliwość, gdzie ona ma miejsce? Denn sie werden gesättigt werden. Albowiem oni będą nasyceni. Durch die Gnade Gottes. Przez łaskę Bożą. Wir können jetzt eine Pause machen. Myślę, że możemy teraz przerwę zrobić. Mach tę pauzę i po przerwie będziemy kontynuować. 15 minut.